od ręki. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy środę, 30 dzień października, słuchają Państwo Trójki. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. To kwestia dni, mówi prokuratura o deportacji twórcy Red Is Bad do Polski. Od 8 do 15 tygodni ma zostać wydłużony urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków. Finisz kampanii wyborczej za oceanem, wybory już 5 listopada. Nawet w ciągu kilku dni twórca marki odzieżowej Red Is Bad może trafić do Polski. Prokuratura poinformowała, że Dominikana, gdzie zatrzymano Pawła S., zgodziła się na deportację. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak przypomina, że decyzję podjęto kilka dni po zatrzymaniu. Polska prokuratura uzyskała decyzję władz Dominikany, że pan Paweł S. zostanie przekazany w trybie deportacji. To oznacza oczywiście, że ten czas fizycznego przekazania pana Pawła S. do Polski będzie znacznie krótszy. To może zawrzeć się nawet w kilku dniach. Prokuratura poszukiwała Pawła S. w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości firmy powiązane z biznesmenem zarobiły około 500 000 000 zł dzięki kontraktom z agencją. Sprowadzały sprzęt medyczny w czasie pandemii koronawirusa czy agregaty prądotwórcze, które Polska przekazała potem Ukrainie. Według ustaleń służb firmy te nie miały odpowiedniego doświadczenia do realizacji takich zleceń, a część przetargów była ustawiona. Rodzice wcześniaków będą mieli dłuższy urlop macierzyński. Takie rozwiązanie przyjął rząd. Urlop będzie wydłużony co najmniej o 8 tygodni, ale niektórzy rodzice będą mogli liczyć nawet na 15 tygodni wolnego, mówi premier Donald Tusk. Są pewne kryteria, bo to jest ile dziecko miało tygodni, kiedy się urodziło, waga tego maleństwa, ale generalnie będzie można od 8 do 15 tygodni wydłużyć urlop macierzyński. Wcześniaki pozostają w szpitalu przez pierwsze tygodnie swojego życia, zazwyczaj do terminu porodu. Dotychczas ten czas wliczał się do urlopu macierzyńskiego rodziców. Policyjna Solidarność wezwała do kolejnego etapu protestu. Od dziś do 12 listopada związek namawia policjantów do przeprowadzania profilaktycznych badań na raka piersi albo prostaty. Październik jest miesiącem badań pod kątem wykrywalności raka piersi. Zbliża się miesiąc listopad i jest to miesiąc badania mężczyzn pod kątem raka prostaty oraz raka jąder. Również zachęcamy panów, aby udali się do lekarzy. Wiadomo, że taka wizyta u specjalisty może być poprzedzona wizytą u lekarza pierwszego kontaktu. Mówi przewodniczący Komitetu Protestacyjnego sierżant sztabowy Jacek Łukasik i dodaje, że prowadzone z rządem rozmowy na temat 15% podwyżek nie przynoszą efektów. Czas na analizy był przez 10 miesięcy. Jeżeli ministerstwo przez 10 miesięcy nie potrafi dokonać analiz, no to o czym my rozmawiamy? Bawimy się dalej? Proszę bardzo, panie ministrze, możemy się bawić, natomiast my nie jesteśmy od zabawy, my jesteśmy od konkretów. Pozostałe związki zawodowe służb mundurowych, w tym największe NSZZ policjantów, nie protestują. Podczas piątkowych rozmów w siedzibie MSWiA strony dały sobie 2 tygodnie na opracowanie zarysu projektu, który poprawiłby sytuację funkcjonariuszy. A wśród tematów są kwestie podwyżek, sytuacji mieszkaniowej, resortowej służby zdrowia, a także możliwości zwiększenia nakładów na podległe MSWiA służby, by zrównać ich atrakcyjność w porównaniu do służby wojskowej. Powoli wszystko jest już dopinane na ostatni guzik. Z początkiem listopada ruszy szczecińskie pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności. Miasto przygotowało prawie 400 miejsc dla poszukujących schronienia. Każdy potrzebujący otrzyma niezbędną pomoc, zapewnia rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej Maciej Chomis. Na pewno na jesień i zimę zajętość tych miejsc jest zdecydowanie większa, natomiast poprzednie lata pokazują, że ilości przewidziane do zapewnienia tego schronienia są wystarczające. My całą zimę bacznie monitorujemy sytuację w placówkach i w razie konieczności reagujemy. Osoby bezdomne mogą w Szczecinie otrzymać pomoc w schroniskach, noclegowniach albo w tak zwanych ogrzewaniach. To już ostatnie dni kampanii wyborczej za oceanem. Kamala Harris zaapelowała do Amerykanów, by poparli ją w zbliżających się wyborach prezydenckich. Podczas wieców w Waszyngtonie przekonywała, że prezydentura Donalda Trumpa będzie oznaczać chaos i politykę odwetu. Sama obiecywała, że będzie rządzić ponad podziałami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Please welcome Vice President of the United States. Kamala Harris ostrzegła przed podziałami, jakie przyniesie kolejna kadencja Donalda Trumpa. Pierwszego dnia po wyborze Donald Trump wejdzie do gabinetu owalnego z listą swoich wrogów. Ja wejdę z listą rzeczy do zrobienia. Harris zwróciła uwagę na dyktatorskie zapędy Donalda Trumpa. Powiedziała też, że jest dumna ze służby u boku Joe Bidena. Argumentowała jednak, że jej prezydentura przyniesie Ameryce zmianę, ponieważ kraj stoi przed nowymi wyzwaniami. Będę współpracować ze wszystkimi, demokratami, republikanami i politykami niezależnymi. Według sztabu Harris w wiecu wzięło udział 75 tysięcy Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Z kolei Donald Trump ponownie odwiedził Pensylwanię, najważniejszy wahający się stan tegorocznych wyborów. Były prezydent obiecywał, że przywróci świetność Ameryce, ale o tym powiemy już za godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7, czas na serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet awansowała do finału turnieju barażowego Mistrzostw Europy. We wczorajszym półfinale w Gdańsku Polki rozbiły Rumunię 4-1. W poprzednim meczu było 2-1. To ważny krok w stronę przepustki na Euro w Szwajcarii, lecz to nie koniec kwalifikacji, mówi pomocniczka Dominika Grabowska. Plan wykonany, ale wojnę jeszcze nie wygrałyśmy. Walkę wygrałyśmy, wojnę jeszcze nie wygrałyśmy, bo czekają nas jeszcze 2 bardzo ciężkie mecze, więc teraz 5 minut radości, a potem zapominamy i myślimy o tym, co jest przed nami, czyli 2 najważniejsze mecze z Austrią. W finałowy dwumecz z Austrią 27 listopada i 3 grudnia. A co będzie się liczyć w tym starciu? Myślę, że przede wszystkim gra do końca to będzie istotne. Jeszcze więcej tego charakteru, zaangażowania i myślę, że jeszcze więcej odwagi, bo w pierwszej połowie nam tego zabrakło, więc dla mnie to są kluczowe te 3 cechy i jeśli to poprawimy, to myślę, że będzie zdecydowanie lepiej niż ostatnio. A wczoraj 2 bramki zdobyła gwiazda Barcelony Ewa Pajor. Po golu dorzuciły Natalia Padilla-Bidas oraz Nadia Kryzyman. Pozostajemy przy piłce nożnej. Trwa 3-dniówka z Pucharem Polski PZPN. Radomiak Śląsk-Wrocław 0-3. Olimpia Grudziądz-Resowia 3-2. Kotwica Kołobrzeg-Puszcza Niepołomice 0-1. Tak samo w spotkaniu Odry-Opole z kończącą w 10 Pogonią Szczecin. Tu też było 0-1 po dogrywce. Awia Świdnik uległa Ruchowi Chorzów 1-3. Zwycięzcy awansowali do 1/8 finału rozgrywek. A co słychać w halowych grach zespołowych? W Lidze Mistrzów Koszykarzy Śląsk-Wrocław znów przegrał, tym razem z włoskim Pallacanestro Reggiana 65-73. W Lidze Europejskich Szczypiornistów Górnik Zabrze przegrał z Montpellier 25-30. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez większych kłopotów pokonała MKS Będzin 3-1 w 9 kolejce siatkarskiej ekstraklasy. Co było kluczem do zwycięstwa? Pytamy rozgrywającego Marcina Janusza. Zdecydowanie zagrywka w każdym spotkaniu jest kluczem do zwycięstwa. No bez zagrywki w plus i zagrając przeciwko świetnym zespołom, gdzie tak naprawdę każda drużyna, jeśli sobie przyjmie, to bardzo szybko potrafi zamykać akcję na wysokich procentach, to jest klucz. Ale oczywiście oprócz tej zagrywki mieliśmy wiele elementów i myślę, że w każdym wyglądaliśmy na dobrym poziomie. Liderem jest Jastrzębski Węgiel, Zaksa 5, MKS 13 i jeszcze hokej. Kolejna porażka Unii Oświęcim w Ekstralidze, tym razem w meczu rozegranym awansem z 20 kolejki Górą GKS Katowice i to 5-1. I ponad 8 tysięcy kibiców w Gdańsku na meczu reprezentacji polskiej kobiet w piłce nożnej. Ja myślę, że z Austrią to już dycha pęknie. No mam nadzieję, ale cały czas to nie wygląda dobrze. Stadion 40-tysięczny, więc tak trochę to wyglądało, że świeci pustkami. Ale dobrze mikrofony były ustawione, ale było słychać tych kibiców. Tak, to było tak. Myślę, że po tej stronie, co były kamery, były. Właśnie tak było. Środa ma być, proszę państwa, pochmurna, ale ciepła. Termometry maksymalnie pokażą dziś 13 stopni na Pomorzu, 14 w Warszawie czy Łodzi, 15 w Poznaniu czy Radomiu, do 17 we Wrocławiu i Krakowie. Czy będzie padać? A jak? Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Laptop Asus VivoBook. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Lasy Państwowe zachęcają do zabierania z lasów nie tylko grzybów, ale też podobnych do nich okazów ze śmieci, a tych przecież nie brakuje. Dziś wymyślali Państwo nazwy dla nich. Piersiownik płaski mógłby być. Mógłby być. Powtarzają się te małpki. Faktycznie często muszą być spotykane. każde zwierzę i roślinka ma nazwę jakąś łacińską. Więc ja proponuję gruzowicus plasticus, no ogólnie na te śmieci. Gruzowicus plasticus. Niech to będzie podsumowanie naszej zabawy. Bardzo dziękujemy za Państwa propozycje i oczywiście zachęcamy do zabierania śmieci z lasu, razem z Lasami Państwowymi, ale przede wszystkim do niezostawiania ich tab, bo to rodzi problem. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony, Marcin Walter ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Jesteśmy tu z Państwem do godziny 9, a czas umilać nam będą teraz Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną. Brawa dla pana Zbigniewa między innymi. Rozjaśnili nam panowie poranek ten deszczowy i pochmurny. No prognoza pogody na najbliższy weekend też optymistyczną nazwana być nie może, choć pewnie nie zmieni to tłumów, jakie pojawią się na cmentarzach w piątek, sobotę czy niedzielę, no bo przed nami czas zadumy i wspominania. Ale w porannej audycji stawiamy dziś pytanie o pamięć nie tylko o ludziach, ale też o zwierzakach. I nie tylko o pamięć, bo przecież takie jest życie. Co zrobić z ciałem zwierzęcia po śmierci? Pochówek na cmentarzu dla zwierząt, czy może kremacja? Jacek Frenzel. Pan tutaj na spacerku z psami. Jest. Pieski zwykle żyją krócej niż my ludzie. Tak. Co wtedy, kiedy pies odejdzie? Ciężka sprawa. Pan, to jest mój 6-7 pies i strasznie to żyłam. Co pan robi z ciałem tego zwierzaka? Jest palone. Tu mam taką przychodnię i usypiają psa, bo z reguły jest tak, że one zawsze chorują. Ze starości nie, tylko trochę chorują i trzeba je uśpić. Od razu tam jest kremacja. Dużo to kosztuje? No ostatnio było chyba 1200 zł. Są tacy, którzy zakopują w ogródku. Ja nie mam ogródka. Jakbym miał ogródek, to nie wiem, czy bym nie zakopał. Podobno nie wolno. Ja tak słyszałem, ale wie pan, nie wolno, no ale leżą. No. Pochówek psa na własną rękę w ogródku jest zabroniony w Polsce przez prawo, o czym mówi artykuł 162, paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Radca prawny Małgorzata Chudziak, Kancelaria Prawna Lazer i Chudziak. Może nam grozić kara grzywny lub też mandat. Kara grzywny nałożona przez sąd może wynosić nawet do 5000 zł. Najpowszechniejszą formą jest zostawienie ciała naszego pupila, czy to psa, czy kota, czy też innego zwierzątka weterynarza. Można również skorzystać z firm, które oferują kremację lub też ze specjalnych cmentarzy. Nie, bo to nie to, że się chodzi na cmentarze do ludzi, to jeszcze do zwierzaków by się chodziło, nie. U nas można pochować psa, czy kota, czy inne zwierzę domowe na cmentarzu. Ludzie się do tego przyzwyczaili. Dawid Wojda, cmentarz dla zwierząt Psi Los. Prowadzimy cmentarz już od 33 lat i przez ten okres pochowaliśmy pewnie około 30 tysięcy zwierząt, głównie z Warszawy. Takie cmentarze są popularne w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie. W Polsce cmentarze dla zwierząt domowych, dla naszych przyjaciół czworonożnych jest niewiele. Ja myślę, że jest za mało. Na zachodzie Europy tych cmentarzy jest więcej, bo tam też kultura grzebania zwierząt jest bardzo długa. Ten nasz taki narodowy obyczaj dopiero się kształtuje. Takie zwierzęta, które spędziły z nami mnóstwo czasu i dla nas coś znaczyły, powinny być pochowane we właściwy sposób, czyli na przykład mieć swój nagróbek, mieć swoje miejsce przeznaczone tam, gdzie będą mogły spokojnie spoczywać już i nie powinny na pewno być palone. To jest, uważam, niehumanitarne bardzo zachowanie. Odwiedzałabyś cmentarz dla swojego pupila? Jak najbardziej. Odwiedzałabym, bo dla mnie dużo znaczył za życia, dlatego chciałabym, żeby jednak był zapamiętany. To są małe kwaterki, to są małe groby, na których bardzo często my też na zamówienie właścicieli robimy pomniczki, robimy płyty z granitu z epitafiami. Te grobki w większości są ogrodzone. Są jakieś płotki, ramki i to wszystko musi być tak ogrodzone i dopiero w środku postawione znicze, wiatraczki, jakieś maskotki. Psy, koty, różne inne zwierzęta chowane są w trumienkach czy skremowane? Nie są chowane w trumienkach, one są owijane w naturalne materiały, takie, które ulegają biodegradacji. Przepisy mówią, że należy tak pochować te zwierzaki, aby natura zadziałała i ta biodegradacja nastąpiła. Każda rocznica mam podpisaną umowę z firmą, która się zajmuje utylizacją zwłok. Doktor nauk weterynaryjnych Magdalena Kalwas, SGGW. Uzgadnia się z właścicielem zwierzęcia, w jaki sposób chciałby postąpić, czy chce te zwłoki odebrać, czy chce zostawić je lekarzom. Leśnicy. To nigdy nie jest łatwa sytuacja. Zazwyczaj się spotykamy z tym, że nam przekazują te czynności, ale różnie bardzo, bo są osoby, które chcą zabrać zwłoki, poddać je kremacji. Są osoby, które szukają miejsca na cmentarzu dla zwierząt, bo planują go odwiedzać. Ale większość osób myślę, że podchodzi do tego praktycznie i po prostu żegna się ze swoim zwierzęciem w lecznicy i to jest ten ostatni moment, kiedy ma z nim kontakt. Jedna z moich bliskich przyjaciółek na przykład ma urnę swojego kota w mieszkaniu. Tak był jej bliski. Koszt pochówku na cmentarzu w zależności od wielkości i wagi zwierzęcia wynosi od 700 do nawet 1000 zł. Roczna opłata za miejsce na takim cmentarzu to około 100 zł. Kremacja kosztuje od 700 do ponad 1400 zł. A państwo jak żegnają swoich czworonożnych przyjaciół? Jakie mają doświadczenia? 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo. A teraz piosenka dnia w Trójce. An alarm that I can snooze. Try to maintain tempo with a 1+3. We've managed to diffuse a life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists, I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged. I've known for long, but there are different roads to different moves. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truth.

To czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Radionawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tragicznych informacji za dwójki. To odcinek Nowy Tomyśl-Trzciel w Prądówce. Na 92 kilometrze najpierw samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, potem samochód osobowy spłonął. Dwie osoby nie żyją i dwie zostały ranne. Jezdnia w kierunku Świecka została całkowicie zablokowana. Na czwórce trzeba uważać, bo zapaliła się ciężarówka między węzłami Godzieszów i Bolesławiec. W Nowej Wsi zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Teraz przejeżdżamy na północ na trasę S6 Gdańsk-Lotnisko, Gdańsko-Wczarnia. Na 328 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i autobus i tutaj mamy zwężoną jezdnię w kierunku Gdyni. Na koniec jeszcze droga numer 7 Warszawa-Płońsk w Załuskach. Bus uderzył w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. Dziękujemy za te informacje. Kolejny raport z dróg za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Dziś rusza trzeci proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. W grudniu ubiegłego roku sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Adama Z. Mężczyzna nigdy nie przyznał się do winy. Ewa Tylman była jego koleżanką z pracy. 9 lat temu razem wracali z firmowej imprezy. 26-latka zaginęła. Jej ciała dopiero po ponad pół roku wypłynęło w warcie. Prokuratura uznała, że oskarżony zepchnął Ewę ze skarpy do warty. Różne składy sędziowskie nie znalazło jednak dowodów na to, żeby go skazać. 1200 mieszkańców pięciu miejscowości w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie nie ma dostępu do wody zdatnej do spożycia. W wodociągu Wólka Łańcuchowska wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm sanitarnych. Sieć jest dezynfekowana. Na razie woda z wodociągu nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Północno-koreańskie służby obawiają się zamachu na Kim Jong-una. W otoczeniu dyktatora pojawiły się m.in. urządzenia do zakłócania sygnałów radiowych oraz neutralizacji dronów, to doniesienia wywiadu z Korei Południowej. No kolejna część informacji przekazanych na zamkniętej sesji parlamentu o obawach dotyczących zamachu na życie Kim Jong-una pisze południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap, cytując dwóch parlamentarzystów z partii rządzącej i opozycji. A teraz wiadomości ekonomiczne i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Aż 3373 próby wyłudzeń kredytów na skradzoną tożsamość odnotowano w trzecim kwartale bieżącego roku. Takiej liczby nie notowano nigdy wcześniej, mówi Agnieszka Wachnicka ze Związku Banków Polskich. To jest średnio 37 prób wyłudzeń dziennie na kwotę około 888 tysięcy złotych dziennie. Mniej więcej przestępcy próbowali każdego dnia wyłudzić i jeśli chodzi o liczbę, to jest najwyższa liczba prób, jaką dotychczas odnotowywaliśmy w całej historii naszego raportowania i przyjmowania zgłoszeń w systemie dokumenty zastrzeżone. Dlatego tak ważne jest, aby każdą utratę dokumentów zgłaszać do tej międzybankowej bazy. A tradycyjnie już najwięcej prób wyłudzeń kredytów mieliśmy w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. Rząd zgłosił autopoprawkę do tegorocznego budżetu i zwiększył jego deficyt. Część dodatkowych środków trafi m.in. do samorządów, poinformował po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. 10 miliardów złotych trzeba było przeznaczyć na pomoc samorządom. Poprzednicy także wpisali, że 6 miliardów zysku Narodowy Bank Polski wpłaci do budżetu państwa. A Narodowy Bank Polski poinformował nas już dawno temu, że jest na stracie. Deficyt jest większy, nie oznacza to cięcia wydatków. Maksymalny poziom deficytu budżetowego wzrośnie o trochę ponad 56 miliardów złotych, a rząd zdecydował także o tym, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców i że system kaucyjny wystartuje nie od stycznia, ale od października przyszłego roku. I do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym. Projekt ustawy liberalizującej zakaz handlu w niedzielę mrozi się w Sejmie. Biznes do rewolucji nie prze, ale temat reanimują politycy. Czytamy dziś w Pulsie Biznesu. Projekt rozwiązań proponowanych przez Polskę 2050, przywrócenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu, zyskał pełne poparcie od przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Takie deklaracje nie padły jednak z ust przedstawicieli Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, do której należą największe na rynku sieci z zagranicznym kapitałem. Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i Zadusznym wiele osób może dorobić. Za uporządkowanie nagrobka można dostać od 90 do 150 zł netto. Popularną usługą jest również zapalanie zniczy, mówi Monika Baneś z Personel Service. Osoby oferujące takie usługi mogą liczyć na stawki rzędu około 10 zł za zapalenie jednego czy dwóch zniczy. I też warto podkreślić, że aby świadczyć te usługi, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, dlatego że przepisy pozwalają na zarobek w wysokości do 2700 zł brutto miesięcznie bez właśnie rejestrowania działalności gospodarczej. Na większy zarobek w okresie Wszystkich Świętych mogą także liczyć oferujący przewóz osób oraz sprzedawcy kwiatów i zniczy. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł i 1 grosz. Euro 4,33, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 21 groszy. Pochmurna, deszczowa, ale za to dość ciepła będzie to środa. Maksymalnie termometry pokażą dziś od 13 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 24 minuty do 8. Za kilka minut powiemy o północno-koreańskich żołnierzach w Rosji i ich zaangażowaniu w konflikt z Ukrainą. A teraz Johnny Mer i Easy Money. Jeszcze kilka lat temu takie informacje uznalibyśmy pewnie za political fiction. Żołnierze z Korei Północnej walczący w Europie i wspierający rosyjską armię. Pewnie nawet byłoby to takie tanie, grubymi nićmi szyte political fiction, ale taka jest, okazuje się, rzeczywistość, o której opowie teraz Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno pojawiają się pierwsze doniesienia o północno-koreańskich żołnierzach już na ukraińskim terytorium. Rzeczywiście, tak informowała kilka godzin temu amerykańska telewizja CNN, powołując się na anonimowe źródła wywiadowcze. Pentagon potwierdził, czyli amerykański Departament Obrony, na razie to, że żołnierze z Korei Północnej są w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie kurskim, że ma ich tam być około 3000, a może być docelowo nawet około 12000. No a CNN informuje, że pierwsi Koreańczycy z Północy mieli się już pojawić na terytorium Ukrainy. To nie jest tak naprawdę, wbrew pozorom, nawet gdyby to było 12 tysięcy żołnierzy, duża siła, jakaś siła, która mogłaby przeważyć szale w tę czy tamtą stronę. No, ale sytuację międzynarodową komplikuje i zaognia. No właśnie. Natomiast na poziomie rzeczywiście sytuacji międzynarodowej to jest to rzecz, no, jakiej się chyba nikt nie spodziewał. Co prawda Korea Północna, no, to jest kraj, który na przykład na forum ONZ głosował przeciw wszystkim rezolucjom potępiającym Rosję za inwazję na Ukrainę. Tych krajów, które były przeciw, nie było tak wiele, bo to była Syria, to była Erytrea, to była Korea Północna i to była Białoruś, no i oczywiście sama Rosja, więc to był bardzo wąski, elitarny klub. Lub reszta krajów świata była albo za tymi rezolucjami, no, albo się wstrzymywała. Ale, no tak, oczywiście, ja mówię to tak półżartem. Ale też Korei Północnej chyba nikt nie traktował poważnie, prawda, jeszcze na tym etapie wtedy. To prawda. I choć to jest oczywiście kraj, który ma ogromne siły zbrojne, liczne przede wszystkim, niekoniecznie dobrze wyposażone, ale liczne. Natomiast jak sięgniemy pamięcią kilka miesięcy wstecz, no to Korea Północna dostarczała na przykład pociski Rosji. No to jest ogromne zużycie pocisków artyleryjskich na Ukrainie. Nikt nie jest w stanie ich produkować, ani Rosja, ani Ukraina w wystarczającej liczbie, więc Ukraina dostaje wsparcie z Zachodu. Natomiast Rosja kupowała takie pociski między innymi w Korei Północnej. Co prawda, jak informowały różne niezależne media, podobno były kłopoty z jakością tych pocisków. Według niektórych doniesień nawet co drugi nie wybuchał, bo był po prostu wadliwie wyprodukowany. No ale druga połowa wybuchała, jak się zasypuje wroga ogromną liczbą pocisków, to nawet jeśli połowa wybuchnie, to już to ma swój wpływ. Natomiast pojawienie się już fizycznie tych koreańskich żołnierzy, północno-koreańskich żołnierzy na ukraińskiej ziemi, to jest rzeczywiście coś bardzo znaczącego. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte właśnie takiego był zdania i mówił tak. Wysłanie wojsk stanowi po pierwsze znaczącą eskalację zaangażowania Korei Północnej w nielegalnej wojnie rozpętanej przez Rosję. Po drugie, to kolejne złamanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. A po trzecie, to niebezpieczne podsycanie tej wojny. NATO wzywa Koreę Północną i Rosję do natychmiastowego zaprzestania tych działań. No i pojawiają się oczywiście głosy, że powinno się nałożyć na Koreę Północną kolejne sankcje, tak jak to jest w przypadku Iranu, który wspiera Rosję choćby dostawami dronów kamikadze. Sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za to, że no jest takie na świecie oburzenie, że Korea Północna się w tę wojnę włącza. No mówił tak. Jestem wdzięczny wszystkim państwom, które potępiły udział Korei Północnej w rosyjskiej wojnie. Jest jasne, że w Pjongjangu, jak i w Moskwie nie liczą ludzi, ani nie szanują ich życia. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby tę wojnę skrócić, a nie ją przedłużać. Dlatego musimy razem powstrzymać Rosję i jej sojuszników. Jeśli Korea Północna może pozwolić sobie na interwencję w europejskiej wojnie, to oznacza, że naciski społeczności międzynarodowej na ten reżim są niewystarczające. Znaczy, tysku na ten reżim точно nie dostać. Wołodymyr Zełenski zresztą jako pierwszy alarmował o tym, że żołnierze z Korei Północnej mają się pojawić na Ukrainie. On o tym mówił jeszcze kilka, nawet kilkanaście tygodni temu. Ci żołnierze, wiele na to wskazuje, północno-koreańscy, będą dla rosyjskiego dowództwa niestety tak zwanym mięsem armatnim, bo przechwycił amerykański wywiad rozmowy, które prowadzili ze sobą dowódcy rosyjscy. I tak to wyglądało. Mówili z ogromną pogardą o tych żołnierzach z północnej Korei, nazywając ich no tu musiałem użyć brzydkich słów. Domyślamy się generalnie, o co chodzi. Chinolami. Oj, tam był taki brzydki przymiotnik, także nawet się nie zastanawiali nad tym, skąd są w ogóle ci żołnierze. Są też informacje, że podobno ci Koreańczycy z północy się kiepsko odnajdują w tych szeregach armii rosyjskiej, a część z nich miała już zdezerterować i szukać okazji do tego, żeby się dostać do ukraińskiej niewoli, dzięki temu tak naprawdę wyrwać się z Korei Północnej. No i jeszcze jedna potencjalna zmiana. Ukraina i Korea Południowa zacieśniają relacje, podpisały oba kraje porozumienie o wymianie informacji wywiadowczych. No wszystko na to wskazuje, że Koreańczycy z północy pomogą Ukraińcom informacjami z południa, informacjami, jak się walczy z żołnierzami z Korei Północnej. No ale coraz więcej jest głosów w Korei Południowej, że powinna Korea Południowa, skoro Korea Północna wspiera Rosję amunicją i żołnierzami, to wesprzeć Ukrainę na przykład południowo-koreańskim sprzętem. A to już jest bardzo nowoczesny sprzęt wojskowy. To jest jeden z większych w tym momencie eksporterów uzbrojenia Korea Południowa. Gdyby tak się stało, do tej pory Korea Południowa nie wysyłała broni na Ukrainę, no to to byłoby rzeczywiście dużą zmianą. Władimir Putin miałby więc kolejny sukces. Sprawiłby więc, że kolejny potężny wojskowo kraj wesprze Ukrainę. No i też chyba upadają już ostatecznie mity o tym, że wojna Rosji z Ukrainą to konflikt lokalny, skoro państwa z dalekiej Azji też zaczynają być w ten konflikt zaangażowane. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod. Yeah. 11 minut jeszcze do godziny 8 na zegarach, a w studiu Trójki Renata Grochal gotowa już do rozmowy politycznej bez uników. To po 8, ale też wracamy do wczorajszego Trójkąta Politycznego, czyli program w TVP Info, także z udziałem Trójki i twoim, Renato. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Bo przyszłaś tu i użyłaś hasła niemoc, opisując wczorajsze spotkanie z ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą. Tak, naszą gościnią była Katarzyna Kotula w Trójkącie Politycznym i mam taką refleksję, rozmawialiśmy dużo o związkach partnerskich, o tym, dlaczego to nie idzie, dlaczego koalicja, która no jednak szła do wyborów z takim hasłem, że poprawi życie ludziom, między innymi osobom LGBT, które przez 8 lat rządów PiSu były źle traktowane, były upokarzane przez państwo. I teraz nagle okazuje się, że takim hamulcowym w koalicji jest PSL. Pani ministra Kotula dzielnie walczy, ale musi na rzecz PSL-u czynić kolejne koncesje. Najpierw zrezygnowała z przysposobienia dzieci, to wykreśliła z projektu. Później teraz PSL mówi, że to nie jest projekt rządowy. I tak trochę w tej całej grze politycznej umykają ludzie. Umykają osoby, których to dotyczy. Prezydent wczoraj w wywiadzie w Zetce powiedział, że pytano o związki partnerskie, powiedział, a dlaczego nie małżeństwa? Czyli jeden z najwyższych przedstawicieli władzy państwowej mówi ludziom tyle, że nie jesteście wolni, nie możecie korzystać. Mhm. Państwo nie tworzy wam różnych możliwości, z których możecie wybierać. A wolności obywatelskie są w konstytucji zapisane. Podobnie jak to, że nie można dyskryminować ludzi, a osoby LGBT nie mogą małżeństwa zawrzeć w Polsce. I to jest taka ciągle niekończąca się dyskusja na temat tych praw osób LGBT, praw kobiet, o których dzisiaj będę rozmawiać z Klementyną. No właśnie, bo dzisiaj zostajemy w bez uników w tym departamencie światopoglądowym. Tak. To jest taki wytrych, który stosują politycy, mówiąc, że a to takie sprawy światopoglądowe nieważne. Będziemy rozmawiać z Klementyną Suchanow o tym, co się stało po 4 latach od wprowadzenia orzeczenia zaostrzającego ustawę antyaborcyjną, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. Czy poprawiła się sytuacja kobiet, czy nie? I jak politycy, którzy mówili, że nie będziesz szła sama, dzisiaj odpowiadają, dlaczego nie ma liberalizacji aborcji. To po 8.13, a teraz cykl Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnenia. Jessie Ware, Wildest Moments. Singiel, który na dobre otworzył karierę brytyjskiej wokalistki, ma swoją genezę podczas awantury na pewnym weselu. Kiedy Jessie Ware pojawiła się na scenie muzycznej w 2011 roku, szybko zwróciła uwagę dziennikarzy i fanów wysmakowaną wersją elektronicznej muzyki R&B. Niektórzy porównywali nawet wokalistkę do Sade, widząc w niej przyszłą królową brytyjskiego popu. A jednak przełomowy singiel Jessie, czyli Wildest Moments, ujawnił jej inne oblicze. Popowej diwy, która nie boi się emocji i wielkich refrenów. Historia Wildest Moments zaczyna się na weselu menadżera Jessie Ware, Daniela Taffina. Pomiędzy wokalistką a jej najlepszą przyjaciółką Sarą doszło do dość typowej kłótni podlanej dużą ilością alkoholu, w czasie której obie panie obrzuciły się ciastami weselnymi. Jak twierdzi Jessie, cała ta sytuacja pokazała jej, że nawet w tak bliskiej relacji granica pomiędzy miłością a nienawiścią jest naprawdę nieodległa. O tym jest tekst. A co z muzyką? Tu kluczową rolę odegrał Keith Harpoon, producent, który wcześniej pracował m.in. z Florence and the Machine, a obecnie pomaga w studiu m.in. Haremu Stylesowi czy Miley Cyrus. To on jako pierwszy dostrzegł w Jessie potencjał do wykonania wielkiej, melodramatycznej ballady. Powiedział, że chce ze mnie wydobyć Alicia Keys, wspominała artystka. Jak widać i słychać, udało się. Na końcu tej historii jest happy end i to podwójny. Wildest Moments stało się bowiem pierwszym przebojem Jessie Ware i utorowało jej drogę do serc wielu słuchaczy i słuchaczek. A Sara, bez której przecież nie byłoby tego utworu, pozostała, mimo latającego w powietrzu tortu, jej najlepszą przyjaciółką.